Normaal zijn Bitcoin-liefhebbers haast onverstoorbaar optimistisch. Maar de koers van de afgelopen weken geeft zelfs de doorgewinterde handelaar de rillingen. Tegelijkertijd kijkt de Europese Bank naar zijn eigen digitale munt. Hoe dat nou precies zit, dat hoor je in de nieuwsbv. Maar eerst alarm over het milieu in Australië. Dat in het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Het milieu in Australië holt verontrustend hard achteruit. Volgens een rapport dat elke 5 jaar wordt uitgevoerd in opdracht van de regering vertonen verschillende Australische ecosystemen zelfs tekenen van instorting. De onderzoekers schrijven dat de overheid te weinig heeft gedaan om het milieu te beschermen, bijvoorbeeld door ontbossing tegen te gaan, zegt correspondent Meike Weijers. De investeringen zijn maar mondjesmaat geweest. En dit rapport heeft ook nog eens ruim een half jaar in een laag gelegen. Het was namelijk eind vorig jaar al af en gepresenteerd aan de toenmalige milieuminister. Maar die heeft besloten om het weg te leggen tot na de verkiezingen van afgelopen mei. Nergens ter wereld sterven diersoorten sneller uit dan in Australië. Bijna 2000 inheemse diersoorten worden bedreigd met uitsterven. Vooral de bosbranden in 2019 en 2020 hebben catastrofale gevolgen gehad voor dieren en hun leefgebied. Hoewel de eerste dag van de wandelvierdaagse in Nijmegen officieel is afgelast door de hitte, zijn toch honderden mensen onderweg om de 30, 40 of 50 kilometer te lopen. Inmiddels is het kwik al ruim boven de 30 graden. Toch houden de wandelaars de moed erin, ziet verslaggever Onno Beukers in Bemmel. Meneer, wilt u een pepermuntje? We hebben ook nog thee, we hebben koffie, we hebben ijs. 1 bakje koffie. Zo meneer, hoe gaat het? Ja, prima. Het begint nu wel warm te worden, hè? Ja, maar blijven drinken, dan komt het goed. En rustig aan. Maakt u zich zorgen over de temperatuur? Nee, absoluut niet. Het is vanaf hier nog. 1,5 uur zijn we binnen, dus nee. En ik heb meer dan zout bij, dus het komt goed. Is het toch wel mooi op zo'n dag dat er eigenlijk ook niet zoveel publiek is? Dat het eigenlijk de bedoeling niet is om te lopen? Het is niet de bedoeling, maar ik wou het natuurlijk graag proberen. En als je, ik ben bewust vroeger gestart. En het publiek wat er is, is super enthousiast. Er waren mensen vanmorgen om 4 uur. Die kwamen aangefietst. Die zetten de fiets langs de weg neer. En die gaan staan klappen totdat je voorbij bent. Dat zijn leuke dingen. Heerlijk, lekker. Of heb je een petje al? Je moet ook water aanvullen. Ja, fijn, dat gaan we even doen. Hoe gaat het? Nou, eigenlijk best goed. De zweetdruppels staan inmiddels wel op het hoofd, op voorhand. Ja, nee, maar het is ook vrij warm, ondanks dat het 9:30 is. En een handdoekje om de nek? Ja, dan verbrand ik niet levend. Ja. Ja, nee, voor de rest gaat het best lekker. Het begint nu echt warm te worden, hè? Het begint nu wel warm te worden, ja. Wat doet dat met je lichaam? Merk je daar iets van? Nou, behalve zweten, voor de rest nog niet zoveel, nee. Zo, die zit weer vol. Die zit weer vol, absoluut. We hebben ook nog water, we hebben een gratis petje. Oh, kijk eens aan. Nou, en de kersen wil je verkopen. Ja, nou dan lust ik ook wel een bakje kersen. Heb je toch iets, ja? Hoe gaat het, mevrouw? Hartstikke goed. Zie ik toch enige zweetdruppeltjes op uw voorhoofd, of valt dat wel mee? Zonnebrand is, dat is zonnebrand. Dus we doen het nog goed. Hart klopt nog. Ja, mag dat? Dankjewel. Zo, even de flesjes water bijvullen. Hoe gaat het? Het gaat goed. Maar een beetje extra water is wel nodig. Sowieso, dat hadden we ook niet anders verwacht natuurlijk, hè, met deze temperaturen. Je hebt je eigen entertainment maar meegenomen. Ja, je moet er wel een leuke dag van maken, hè? Dat gaat wel goed. En zo is het toch nog een beetje sfeer. Ja, zeker sfeer. Ik heb een hartstikke leuke dag. Nou, je spreekt toch wel iedereen die tegenkomt wel aan. Dus het is echt wel 4 dagen hoor. En nou loop je hier wel door een open stuk, hè? Is het dan warm? Ja, ik vind het wel meevallen. Je loopt ook al de hele dag in die warmte. Althans, je hebt het een beetje warm voelen worden. Dus het is niet, overvalt je niet. Als je nu 10 minuten in de airco gaat zitten en je komt dan naar buiten, dan is het koud. En je bent al een eind op weg, hè? Ja, Bemmel en dan nog naar Lent en dan zijn we er weer. Zo, even een natte pet op. Ja, even voor de afkoeling. Ja, verkoelt dat lekker? Ja, zeker. De laatste 10 kilometer gaat het wel lukken zo. En hoe is het met de sfeer? Want hier is dan wel wat te doen. Maar ik kan me voorstellen dat het ook rustige plekken zijn. Rustiger dan anders. Nou, vooral vanochtend. Maar het is nu wel een stuk drukker hoor dan vanochtend. Ja, dus het wordt gezellig. Dus dat sleep je er ook weer makkelijker doorheen? Zeker weten. Dus we gaan weer verder. Laatste kilometer. Succes nog. Dankjewel. Ja, en ook morgen wordt het warm. Later vanmiddag wordt duidelijk of de organisatie voor morgen extra maatregelen neemt. De Iraanse filmmaker Jafar Panahi moet 6 jaar de gevangenis in. Hij werd in 2010 al tot die straf veroordeeld en mocht sindsdien Iran niet verlaten. Panahi won in 2015 op het filmfestival van Berlijn de Gouden Beer voor zijn film Taxi. Die had hij stiekem in Iran gedraaid en naar Berlijn laten smokkelen. De 62-jarige filmmaker is veroordeeld voor het maken van propaganda tegen de Islamitische Republiek. In de Zuid-Chinese stad Beihai zitten ruim 2000 toeristen in lockdown nu het coronavirus daar weer is opgeleid. In de populaire vakantiebestemming in de regio Guangxi zijn de afgelopen week meer dan 500 besmettingen geteld. Voor het eerst sinds 2015 zijn er in de supermarkten minder aanbiedingen voor vleesproducten, meldt Wakker Dier. Volgens de dierenwelzijnsorganisatie kan de overconsumptie van vlees alleen stoppen als supermarkten minder stunten. Een man van 27 uit Lelystad is gisteravond aangehouden omdat hij voor de 8e keer achter het stuur zat zonder geldig rijbewijs. Volgens de politie had de man ook harddrugs gebruikt. Het NOS-journaal. In Suriname zijn gisteren tussen de 1000 en 2000 mensen de straat op gegaan. Het was een protest tegen de regering van president Santokki. De demonstranten hebben te lijden onder bezuinigingen en de crisis in het land. Hun woede richtte zich gisteren vooral op een financieel schandaal, waarbij zo'n 1,8 miljoen euro verdween van een rekening van het ministerie van Financiën. Correspondent Nina Jurna. Waar eigenlijk de pijn ligt bij veel mensen is dat de regering eigenlijk daar helemaal niks over gezegd heeft en dat dit schandaal aan het licht is gekomen tijdens een vergadering van de Nationale Assemblée door de oppositie. En veel mensen vragen zich dus ook af, waar is de beloofde transparantie van de regering Santokki? De betogers willen dat Santokki de minister van Financiën op non-actief stelt. Ook vandaag willen demonstranten weer de straat op gaan. Ja, na de rustdag van gisteren stappen de renners over een half uur weer op de fiets. De 16e etappe van de Tour is de eerste van een paar ritten door de Pyreneeën. Het gaat van Carcassonne naar Foix. Verslaggever Steven Dalebout is bij de start. Ja, Steven, alle renners zijn getest op de rustdag. Hoeveel gaan er nog van start die derde Tourweek? Er zijn er nog 149 over. Inderdaad, er is flink getest. Gisteren waren er twee twijfelgevallen, nog geen namen bekend. Maar die zouden vanochtend opnieuw getest worden. Dat is gedaan. Het ging uiteindelijk, bleek vanochtend, om Michael Cherel en Aurélien Paré-Peintre van AG d'Auxerre. En zij mogen toch niet van start vandaag. Dat zijn er al twee minder. En dan is er ook nog iemand die flink verkouden is. Dat is Lennart Kemna van Bora. Ook hij start niet meer, maar hij heeft dus geen corona. En verder gaat het natuurlijk in de Tour, net als in Nederland. En bij de Vierdaagse gaat het over het weer. Gisteren was het heel warm, maar vandaag is er een toch wel fris windje hier het zuiden van Frankrijk ingetrokken. Dus hier is het eventjes afgekoeld. En dat zal de renners in ieder geval vandaag goed doen. Ja, het was gisteren dus een rustdag, maar vandaag moeten ze flink aan de bak, hè? Dat wel, ja. Ja, de komende drie dagen is het bal. We gaan de Pyreneeën in. Vandaag dus van Carcassonne naar Foix. Maar normaal gesproken is dat een overgangsrit naar Foix. Maar nu gaan we toch echt even meteen de berg in. Een lusje zo richting de finish. Twee eerste categorie klimmen zitten er in de finale. De Portelaire en de Mur de Peguerre. En de laatste 3 kilometer van die laatste klim zijn echt loodzwaar. 16-18%. En dan is het ook nog eens een keer 27 kilometer dalen naar de finish. Een ideale plek dus misschien wel voor Pogacar om aan te vallen. Jonas Vingegaard, de nummer 1 in het klassement, heeft nu nog 2 minuten en 22 seconden voorsprong op hem. Maar Vingegaard verloor eergisteren wel twee belangrijke helpers. En gisteren sprak ik met viervoudig toerwinnaar Chris Froome. En hij verwacht dat de koers zal beïnvloeden. With Primoz Roglic not taking the start yesterday and then also the loss, unfortunately, of Steven Kruiswijk hurting himself and being removed from the race. That's going to put the rest of the team under pressure now. Let's see. I mean, I think Jonas has got the race in his grip, but it's nonetheless going to be a big battle these next few days. Ja, het uitvallen van Roglic en Kruiswijk zet dus de rest van de Jumbo-ploeg onder druk, zegt Froome. Vingegaard heeft het onder controle, maar hij verwacht dus ook strijd de komende dagen. En daar gaat Froome gelijk in krijgen, hoor. Want Pogacar zei dus gisteren hetzelfde. Hij wil eigenlijk op elke berg gaan aanvallen. Een andere vraag tot slot is nog, hoe goed is Vingegaard nog? Want hij viel eergisteren ook op zijn schouder. Dus dat zal ook een vraag zijn die boven vandaag hangt. Hoe goed is Jonas Vingegaard nog? Het wordt spannend de komende dagen. Dankjewel, Steven Dalebout. Het weer, de temperatuur loopt in grote delen van het land nu snel op. Bijna overal is het nu 30 graden of meer. En in sommige regio's komt de 35 graden in zicht. Voor grote delen van het land geldt code oranje vanwege de hitte. Kan tot laat in de avond tropisch warm blijven. Morgen ook nog wel warm met meer kans op onweer. Er is verkeersinformatie. Een hele goede middag, Erwin de Hart. Goedemiddag Patrick. Er staat namelijk een file op de A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen knooppunt Leenderheide en afrit Zomeren geeft dat 6 kilometer file. 15 minuten is de vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En belangrijk voor vakantiegangers van en naar het eiland Vlieland en Schiermonnikoog. Door een stroomstoring rijden er tussen Harlingen en Harlingenhaven geen treinen. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Drank en drugs. En toch de 70 ruim gepasseerd. Ronnie Wood, legendarisch gitarist van de Rolling Stones. Wat is zijn geheim? Morgenavond in het Uur van de Wolf de documentaire Ronnie Wood, Somebody Up There Likes Me. Bij de NTR op NPO 2. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen. Uitgeput. En wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Mijn naam is Marcel van Roosmalen. Mijn beste reportages zijn nu gebundeld in totaal 800 pagina's. Genieten. Nu verkrijgbaar in de boekhandel. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit Venlo.nl. Supersnel je btw-aangifte doen. e-boekhouden.nl. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Nu 15 maanden gratis voor starters. e-boekhouden.nl. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. €70 miljoen. Voor dat bedrag gaat onze dorpsheld van Abcoude, onze Matthijs de Ligt, naar Bayern München. En dat is veel geld. Dat staat gelukkig in schril contrast met de transfersom die mij te wachten staat. Want na rood-wit, toen zwart-wit, zal nu rood-blauw geëist worden door mijn zoontjes. Drinkbekers en broodtrommels in de kleuren van Bayern München. NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Later dit uur praat ik met een slaapdeskundige over de meerwaarde van de siesta, zoals onze Spaanse vrienden hebben. En over hoe we aanstaande plaknacht kunnen doorstaan. Maar heb je nou een gouden tip of juist een prangende vraag? Stuur die dan even via de Radio 1-app. Dus heb je een vraag of een tip, eventjes via de Radio 1-app ons laten weten hoe wij de plaknacht kunnen overleven. Eerst de Bitcoin of shitcoin. De nieuwsbv. Want de afgelopen periode was het kommer en kwel voor bezitters van cryptomunten. De digitale valuta hadden het zwaar en er werd zelfs van een heuse crypto-winter gesproken. Voor sommige beleggers betekende dat zware verliezen. En een stabiel digitaal betaalmiddel voor de gewone man lijkt ver te zoeken. Daarnaast, of daarom, gaat de Europese Centrale Bank morgen beginnen aan de ontwikkeling van een eigen digitale euro. En ik ga daarover praten met Aaron Loupatti. Hij is journalist bij BNR Nieuwsradio en maker van de podcast Crypto Cowboys. En aan de lijn hangt Teunis Broosens. Hij is econoom bij ING. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Aaron, ik begin eventjes bij jou, want die koers van de Bitcoin die ging de afgelopen periode alle kanten op. Ja, ik zag ook weer dat hij aan het stijgen was. Is er alweer ruimte voor optimisme voor de bezitters van de cryptomunten? Heel even lijkt het. Ja, hij is ietsjes omhoog gegaan. Maar hij zat ietsjes, onder, hè? Ja, hij zat onder de 20.000. Dat is wel echt een mentaal-emotionele grens. En nu is hij er weer erboven. Dus ja, als hij daar weer onder komt, zou het me niks verbazen als hij nog wel wat harder gaat dalen. Want hij stond op het hoogtepunt op 58.000 euro. Wel hoger, toch? Volgens mij wel in ieder geval boven de 60.000 euro. Ja, en hoe komt het nou dat hij zo hard naar beneden is geklapt? Ja, dat heeft eigenlijk gewoon alles te maken met wat je nu ziet in de hele wereld. Op alle financiële markten gaat het slecht. De inflatie is enorm hoog. De onzekerheden rondom gaslevering. Ja, en daar beweegt die koers eigenlijk in mee. Je kan zeggen dat Bitcoin eigenlijk volwassen is geworden. Maar is Bitcoin eigenlijk, evalueert hij sterker dan gewone aandelen? Of hoe moet ik dat zien? Want alle aandelen zijn achteruit gegaan. Maar ja, de Bitcoin ging wel heel hard onderuit. Ja, je ziet wel dat het bij Bitcoin en ook alle andere cryptomunten wel wat harder gaat. En dat die fluctuatie wat sneller gaat en extremer is dan bij aandelenkoers. En dat heeft natuurlijk ook wel te maken met de stabiliteit van zo'n cryptomunt. Ja, heb je zelf veel bitcoins? Nee, geen bitcoins. Ik heb op mijn 17e ooit allemaal shitcoins gekocht die nu niks meer waard zijn. Ja, noem die namen nog eens. Volgens mij was dat Tronix. Ripple had je. Ja. Teunus van de ING. Ja, om de zoveel tijd komt er nieuws voorbij over extreme prijsstijgingen of juist dalingen. Vond jij het ook echt een winter voor de bitcoin? Nou, kijk, het is inderdaad zo dat Bitcoin samen met traditionele financiële markten omlaag is gegaan. Maar daarnaast is de afgelopen maanden zijn er ook echt in de cryptowereld zelf wel een aantal dingen gebeurd. Er zijn een aantal cryptobedrijven in grote problemen gekomen. En dat heeft eigenlijk de cryptowereld een extra zet naar beneden gegeven. Waardoor denk ik eigenlijk ook het vertrouwen van beleggers in crypto ook nog wel specifiek een knauw heeft gekregen. Ja. Ja, en nu begint de ECB morgen aan de ontwikkeling van een eigen digitale euro. Maar in hemelsnaam, wat moet een digitale euro doen? Dat is een goede vraag. Er zijn eigenlijk, als je het centraal bankiers vraagt, dan worden er meerdere doelstellingen genoemd. Kijk, ik denk een van de belangrijkste redenen dat de ECB met dit onderzoek bezig is, is eigenlijk omdat in 2019 Facebook plannen aankondigde om met een eigen munt te komen. Een eigen cryptomunt zou je kunnen zeggen, die stabiel zou moeten zijn en die ze op hun eigen platform zouden gaan lanceren. En toen dachten centraal bankiers en ook beleidsmakers, ministeries van Financiën, die dachten, wacht eens even. Als een Facebook met 2,5 miljard gebruikers wereldwijd een eigen munt gaat introduceren, dat zou wel eens een groot succes kunnen gaan worden voor die munt en daarmee heel slecht voor de euro. Dat zien centraal bankiers niet graag en dat is eigenlijk een heel belangrijke reden waarom centraal bankiers, de ECB, heeft gezegd van nou, wij willen zelf een alternatief gaan lanceren, een eigen digitale munt, deels ook om te voorkomen dat big tech bedrijven zoals Facebook met een eigen munt gaan komen. Aaron, hoe kijk jij daar tegenaan dat de ECB een eigen digitale munt wil? Ja, eigenlijk is het een supergoed idee om nu ook daarop in te springen om te zorgen dat er niet andere bedrijven zijn, organisaties zijn die dit overnemen. Alleen de manier waarop het gebeurt, daar heb ik wel vraagtekens bij. Maar stel, die munt komt er. Wat zijn de voordelen ten opzichte van de digitale euro die ik nu gewoon op mijn bankrekening zie en waar ik gewoon een tikje naar jou kan sturen of gewoon geld kan overmaken? Nou, een voordeel kan zijn, bijvoorbeeld als je hebt nu geld op je bank staan. En als iedereen dat tegelijkertijd weg wil halen, dan heb je een bankrun en dan gaat die bank failliet en dan is het geld weg. En als dat straks, als je dan een digitale euro hebt die bij de ECB op de bank staat, dan weet je zeker, oké, dat geld is er. Want de ECB heeft het geld. Zij beheren al het geld. En als je het geld eraf wil trekken, dan is het er. En dan je weet dat de ECB dan niet kan omvallen. Ja, Teunus, we hoorden gisteren natuurlijk ook dat Binance, de grootste cryptobeurs, een miljoenenboete krijgt. Is het ook gewoon omdat de ECB gewoon niet afhankelijk wil zijn van dat soort cowboys, moet ik eigenlijk zeggen? Nou ja, kijk, de ECB zegt wel, we willen dat cryptomunten, en daaronder vallen ook wat ze dan stablecoins noemen. Dus eigenlijk cryptomunten die gekoppeld zijn aan de euro en de dollar. Centraal bankiers willen niet dat soort munten een te grote rol krijgen in het financiële stelsel. En eigenlijk worden er twee dingen gedaan om te zorgen dat die rol niet te groot wordt. Dat is enerzijds inderdaad het ontwikkelen van die digitale euro vanuit de centrale bank als alternatief. En anderzijds wordt er eigenlijk met regulering en toezicht, wordt er gekeken, kunnen we die munten van bedrijven, cryptomunten, kunnen we die reguleren? Welk toezicht kunnen we daarop houden? En zijn er bepaalde voorwaarden? Als die munten te groot worden, dan kan de ECB ze zelfs verbieden. Ja, maar is het de taak van de ECB om te concurreren met dat soort munten? Nou, kijk, dat vind ik een belangrijke vraag, hè? Want kijk, wat je veel hoort nu, ook vanuit bijvoorbeeld de Nederlandse overheid, hè, die heeft recent ook gezegd, nou, die digitale euro, belangrijk. En een van de redenen die wordt genoemd is van, ja, we moeten ook in een digitale wereld toegang houden tot publiek geld, hè? Want een bankrekening, dat is inderdaad geld uitgegeven door een commercieel bedrijf, namelijk een bank. En bankbiljetten en munten zijn publiek geld. Nou, dan is de redenering, in een digitale wereld zouden we ook publiek geld moeten hebben. Maar ja, de realiteit is, we hebben al decennia dat we eigenlijk voornamelijk gewoon met commercieel bankgeld, met bankrekeningen en betalen. Dus de vraag die ik wel een beetje heb is, wat is er nu plotseling zo anders dat we nu plotseling die publieke digitale euro nodig hebben, terwijl de afgelopen decennia ging het toch allemaal best goed met dat betalingsverkeer. Aaron, zie jij dan de meerwaarde van wat de ECB nu gaat doen? Concurreren met grote platforms? Ik zou zeggen dat het juist goed is. Want je ziet bijvoorbeeld nu ook in het hele betalingssysteem dat daar een monopolie van banken is. Je ziet dat meer dan 90% van alle betalingen via banken verloopt. En de ECB zou daar weer wat meer stabiliteit in kunnen creëren door zo'n digitale euro te creëren. Ja, maar er is ook kritiek, bijvoorbeeld van SP-Kamerlid Maher Al-Kaya. Die waarschuwt bijvoorbeeld voor de programmeerbaarheid van de munt. Wat houdt dat in, Aaron? Ja, dat houdt eigenlijk in dat je kan zeggen, dat de ECB dan kan zeggen, ja, je kan die munt hier wel aan uitgeven en hier niet. Ze zouden kunnen zeggen van, je kan geen digitale euro uitgeven aan sigaretten of ongezond voedsel bijvoorbeeld. Maar dat is best wel ingrijpend. Ik wou net zeggen, ja, daar gaan zij toch niet over hoe ik met mijn geld omgaat. Ja, precies. Dus dat is ook wel de angst die er is, dat als er zo'n digitale euro komt, dat er allemaal haken en ogen aan zitten en dat er heel veel beperkingen zijn op het gebruiken van. En dat de ECB dan gaat zeggen wat je er wel en niet mee kan doen. Ja, Teunis, hoe kijk jij naar die programmeerbaarheid van die digitale euro? Nou ja, ik denk dat je het een beetje uit elkaar kan trekken in twee vormen van programmeerbaarheid. Je hebt inderdaad echt die programmeerbaarheid van de munt zelf, met het voorbeeld wat Aaron noemde. En daarvan heeft de ECB eigenlijk ook al gezegd, die kant willen we niet op. Ik denk dat ze ook wel de ethische problemen daarvan zien, maar ze zien ook juridische problemen. Want de ECB redeneert, een euro is altijd een euro en iedere euro moet evenveel waard zijn. Maar ja, als je 1 euro hebt die je bijvoorbeeld inderdaad niet aan sigaretten kan uitgeven, dan is die euro dus eigenlijk minder waard dan een andere euro waar je wel alles mee kan doen. Dus de ECB heeft eigenlijk al gezegd, die kant willen we niet op. Maar je kunt je wel voorstellen dat er lichtere vormen van programmeren zijn die minder gevoelig zijn, waarbij de partijen in een transactie het over eens zijn. Om een voorbeeld te geven, als ik wat op Marktplaats koop, kun je programmeren dat mijn geld pas naar de verkoper, aan de verkoper wordt vrijgegeven op het moment dat het pakje bij mij wordt afgeleverd. Nou ja, dat zou je kunnen programmeren in de transactie-infrastructuur rond de digitale euro. Dat zijn minder gevoelige vormen van programmeren. En ik denk dat dat vormen van programmeren zijn waar we wel ruimte voor zouden laten houden. Aaron, tot slot, ja, die munt die zou er in 2026 moeten komen. Hoe groot schat jij de kans in dat gaat gebeuren? Ik denk wel dat het er gaat komen, maar dat de ECB zo achter de feiten aanloopt, omdat het pas in 2026 is. En in de tussentijd gaat die cryptowereld hard aan versnellen en er gebeuren zoveel ontwikkelingen. Ik weet niet of de ECB dat aan kan. Gelukkig houden jullie ons op de hoogte. Dankjewel, journalist Aaron Loupatti en econoom Teunis Broosens van de ING. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Nog één keer samen zijn voor de allerlaatste keer staat Willeke Alberti in een grote zaal om op te treden. Ze is 67 jaar artiest. Ze heeft alle podia van Nederland bestormd. Ze is ambassadeur van het levenslied. Voor het laatst samen zijn met haar trouwe publiek. En niet zomaar samen zijn, nee, samen zijn in het Concertgebouw. Samen zijn. Samen zijn is samen lachen, samen huilen. Leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm. Gekleurder dan het grauwe om ons heen. Want samen zijn, ja, samen zijn, dat wil toch iedereen. dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens blijf ik naast je staan. En ik wens alle fans en natuurlijk ook Willeke een prachtig afscheidsconcert in het Concertgebouw. Samen zijn Willeke Alberti. OO Den Haag. Elke week beantwoorden de politieke redactie graag een luisteraarsvraag. En deze week gaan we de vraag stellen aan Pieter Omtzigt. Hij moet namelijk beantwoorden wie besluit of de Kamer terug moet komen van de reces. De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. In deze rubriek gaan wij op zoek naar de antwoorden op jouw politieke vragen. En het is nu reces, dus er zijn geen debatten in de Tweede Kamer. Maar soms moet er toch gedebatteerd worden. De Kamer kwam er speciaal voor terug, van reces. De Kamerleden zijn allemaal van vakantie teruggekomen om dat te volgen. De Tweede Kamer onderbrak het reces om over de oorlog te debatteren. We kregen de volgende vraag hierover binnen. Als het reces moet worden onderbroken, wie neemt dat besluit dan? Om daar antwoord op te vinden ben ik langsgegaan bij Pieter Omtzigt, die al bijna 20 jaar Kamerlid is en dus genoeg onderbroken recessen heeft meegemaakt. Wie besluit dat, meneer Omtzigt? Er zijn drie mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat de Kamervoorzitter zelf besluit om de Kamer bij elkaar te roepen. Die mogelijkheid heeft ze. Nou, dat zou bij bijvoorbeeld een nationale ramp gebeuren of zo, of als er een nieuwe koning is. Dan de tweede optie is dat 30 Kamerleden een briefje aan de voorzitter schrijven om een regeling van werkzaamheden uit te schrijven. Dat is nog geen vergadering. Dan moet de Kamervoorzitter op het moment dat zij geschikt acht een regeling van werkzaamheden uit te schrijven. En dan kan een lid een voorstel doen om een debat te houden. De derde optie is dat 76 Kamerleden vragen om een debat ergens op te houden. En dan moet de voorzitter ook de Kamer bij elkaar roepen. Gebeurt het nou vaak dat Kamerleden gebeld worden van je moet nu toch terugkomen naar de Tweede Kamer? Het gebeurt de afgelopen jaren steeds vaker. Dan zie je wel vaak dat het of de eerste twee weken is, van nog niet iedereen met vakantie is, of de laatste twee weken. Nou ja, dit reces is potentieel best kwetsbaar. Omdat natuurlijk de stikstofcrisis niet is opgelost. We hebben natuurlijk het probleem met het gas. Nou, de oorlog in de Oekraïne is nog steeds aan de gang. Daar kunnen ook best wel onverwachte wendingen in zijn. Welke onderbreking van het reces staat u het meest bij? Ja, dat was terugkomen van de MH17. Toen ben ik gewoon teruggekomen van vakantie. Ik ben ook een keer niet teruggekomen toen er een kabinet viel. Ja, dan mis je een spannend debat, maar dat is niet zo heel erg. Ja, dus het terugkomen van reces is vooral heel vervelend als u op de camping zit met uw gezin, bij wijze van spreken. Maar alles daarbuiten zegt u nou, goh, dat is eigenlijk prima te doen. Ja, alles daarbuiten is prima te doen. Ja. Maar vergeet ook gewoon niet, want wij hebben zo'n 15 recesweken per jaar. En ja, gemiddeld, nou, wat heb je? 5 vakantieweken per jaar? Nee, je ziet mij ook. Ik ben hier vandaag gewoon aan het werk, gisteren ook. Volgende week ben ik ook nog gewoon een paar dagen aan het werk. Ook een paar dagen werk bezoeken. Het zou ook heel gek zijn als je 15 weken lang je... Nou, laat ik zo zeggen. Ik heb mijn e-mail afwezigheidsassistent niet op 8 weken uitstaan. Nee, dat snap ik. Maar u bent dus eigenlijk in het reces vooral ook bezig met werkbezoeken, met achtergrond. Nou, toch nog iets meer. Deze regering had een hele nare gewoonte om een heleboel stukken te sturen op de dag voor het reces of aan het begin van het reces. Box 3, de eerste dag van het reces. Jawel hoor, daar kwamen de memo's. Er kwam nog een wetsvoorstel over de compensatie van de ouders in het toeslagenschandaal. Dat is ook een week voor het reces binnenkomen zijn. Dat is een pakket papier van 500 pagina's. En dan moet ik voor vrijdag een inbreng opleveren. Nou, daar ben ik nu mee bezig. Ja, dus de reces wordt soms ook wel een beetje tactisch gebruikt. Het woordje soms mag je in die zin weglaten. Oké, helder. Maar goed, er zit ook nog een vakantie aan te komen in het reces? Ja hoor. Gelukkig. Waar gaat u heen? Naar Italië. Heerlijk. Ja, nou, veel plezier. Ik hoop dat u niet terug hoeft te komen. Nou ja, goed, daar heb ik 7 jaar gewoond. Dus het is gewoon weer een beetje terug naar huis gaan. Ik ben er al een jaar of 10 niet op vakantie geweest. Dus ik heb er wel zin in, ja. Heerlijk. Nou, veel plezier. Dank je wel. Heb je ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan naar denieuwsbvpolitiek@bnnvara.nl. En wie weet hoor je eigen vraag terug op de radio. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Er staat weer een warme nacht voor de deur waarin menig luisteraar ongetwijfeld maar moeilijk in slaap kan komen. Zometeen praat ik met een somnoloog, oftewel een deskundige op het gebied van slaap. Want hoe kunnen we ons wapenen tegen deze bloedhitte? Haar advies hoor je zo meteen, maar voor onze mannelijke luisteraars, misschien is deze wijze les uit Creatief met Kirk al voldoende. En als je dan zo vroeg in bed ligt, kan je dan makkelijk de slaap vatten? Ja, als ik niet kan slapen, dan trek ik me altijd even af. En wat voor basismateriaal gebruik je daarvoor? Ik gebruik daarvoor altijd een papieren tissue gebruik ik daarvoor. Je kan ook het aan een rol, zit het ook tissuepapier voor als je heel veel moet. En als je dat allemaal niet om handen hebt, dan kan je ook een sok pakken en eromheen binden. Ja. En dan met heel veel creatieve gedachten kom je toch een heel eind. Nu eerst het NOS Journaal van 12:30 met Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. Het milieu in Australië holt verontrustend hard achteruit. Volgens een rapport dat elke 5 jaar wordt uitgevoerd, vertonen verschillende Australische ecosystemen zelfs tekenen van instorting. Nergens ter wereld sterven diersoorten sneller uit dan in Australië. In de Zuid-Chinese stad Beihai zitten ruim 2000 toeristen in lockdown, nu het coronavirus daar weer is opgeleid. In de populaire vakantiebestemming zijn de afgelopen week meer dan 500 besmettingen geteld. Naar Chinese maatstaven is er dan sprake van een grote uitbraak. De Iraanse filmmaker Jafar Panahi moet 6 jaar de gevangenis in. De 62-jarige filmmaker is veroordeeld voor het maken van propaganda tegen de Islamitische Republiek. Panahi won in 2015 op het filmfestival van Berlijn de Gouden Beer. En de temperatuur loopt in grote delen van het land nu snel op. Bijna overal is het nu 30 graden of meer. In sommige regio's komt de 35 graden in zicht. Jeroen, nou het cool. Wij gaan nog eventjes naar Erwin de Hart voor de file-informatie. Er staat een file op de A67 Belgische grens richting Venlo tussen knooppunt De Hocht en Geldrop 5 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. Omrijden kan via Weert en Roermond via de A2 en de A73. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En dat is leuk, dat is vandaag Lisa Loep. Ja, ons land kampt met een enorm tekort aan werkkrachten. Op Schiphol ligt in 16.000 koffers ongewassen ondergoed te beschimmelen. In een gemiddeld restaurant moet je zelf een ei bakken om nog iets te eten te krijgen. En zelfs voor Feyenoord-spelers hebben voetbalclubs tegenwoordig miljoenen over. Voor elke 100 werkzoekenden zijn er 133 vacatures. Ik vraag me dan wel af, waar zijn al die mensen gebleven? En er zijn kennelijk ook geen buitenlanders meer die onze banen afpakken. Pakten ze maar eens een baan af, dan werd die rij op Schiphol misschien wat korter. Werkzoekenden zijn net als Peruaanse panfluitisten of mensen met een verslaving aan de zonnebank. Je ziet ze nauwelijks meer. Maar deze week viel alles ineens op haar plek. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het bleek het ontbrekende puzzelstuk in dit dossier. De beroepsdemonstrant. Werkzoekenden zijn massaal beroepsdemonstrant geworden. Ik dacht dat kinderen als ze later groot waren dokter, piloot of influencer wilden worden. Maar kennelijk is het nu beroepsdemonstrant. De open sollicitaties zijn niet bij te benen. Ze verdienen er nog geen geld mee, maar dat is een kwestie van tijd. Net als bij Uber. Ze hoeven alleen maar even Nelly Kroes om hulp te vragen. Maar het leven van de beroepsdemonstrant gaat niet over rozen. Maandag met de trekker richting Den Haag en dan door naar het distributiecentrum van de Jumbo. Op dinsdag Schiphol blokkeren. 'S middags even opzoeken waarom zonnebrand ook alweer kankerverwekkend is voor je naar een moederhartbijeenkomst vertrekt. Woensdagochtend de kinderen van minister Van der Wal gedag zeggen. En je 's middags aansluiten bij de anti-abortusdemonstratie van de enige vrouwelijke leden van de SGP die wel buiten mogen komen. Op donderdag nog even vragen stellen over de agressie van de NAVO. / demonstreren tegen de coronamaatregelen. Die dingen horen kennelijk bij elkaar. En op vrijdag naar een raadsvergadering over de uitbreiding van de AZC. Want je moet minstens één keer per week tegen een vrouwelijk raadslid roepen dat er een piemel in moet, anders ben je geen goede beroepsdemonstrant. Vind je het gek dat de Vierdaagse dit jaar maar 3 dagen duurt? Iedereen loopt zich de blaren op de voeten bij al die demonstraties. Of zoals iemand het boerenprotest bij Stroe omschreef: het was net een festival, zo gezellig. Wel lullig dat ze niet welkom waren op de Zwarte Cross. Ja, je kan erom lachen, maar misschien is de beroepsdemonstrant wel heel slim bezig. Als je zeker wilt weten dat je in de hemel komt, kun je maar beter in iedere god geloven. Je weet tenslotte niet welk geloof gelijk heeft. Dus als je zeker wilt zijn dat je het bij het juiste eind hebt, kun je maar beter bij elke demonstratie aanwezig zijn. Maar gek genoeg zie je ze nooit bij Black Lives Matter, Extinction Rebellion of als huisartsen demonstreren. Misschien moeten die protesten aan Bas Smit en Nicolette van Dam vragen hoe je een goed festival organiseert. Nee. Als je wat beter inzoomt op de beroepsdemonstrant, zie je dat het niet alleen maar festivalgangers en mensen met te veel vrije tijd zijn. Er zitten ook gezellige types van Pegida en de Nederlandse Volksunie tussen, die andermans protesten alleen maar parasiteren voor hun eigen agenda. Namelijk het geloof in een wereldwijde elite die op het World Economic Forum een Great Reset heeft afgesproken om de westerse wereld om te volken. En dat Mark Rutte een hagedis is, dat ook. En deze groep schiet bijvoorbeeld de boeren maar wat graag te hulp. Eerst denkt zo'n boer nog: extra steun voor mijn zaak, altijd welkom. Dan denkt hij of zij: de overheid wil ons weg hebben om ruimte te maken voor immigranten en het zijn allemaal pedofielen, waar gaat dit over? En tenslotte denkt hij: hè, de Great Reset, dit was toch een boerendemonstratie? Op die manier verandert elk protest in een anti-overheidsdemonstratie. De Nederlandse Politiebond spreekt zelfs al over een aanval op de democratie. Zo wordt een van onze democratische verworvenheden, het recht om te demonstreren, een middel om diezelfde democratie te ondermijnen. Het zou ironisch zijn als het niet zo pijnlijk was. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Ehsan Niazi vluchtte 20 jaar geleden uit Afghanistan en werkte al jaren bij de Hogeschool van Amsterdam. Dat hij ook een zeer talentvol dichter is, dat wist niemand daar. Tot zijn bundel Graf zonder thuisland ineens een grote prijs won en hij werd uitgeroepen tot de beste dichter van Afghanistan. En hij zit gewoon hier tegenover mij. Ehsan, welkom. Beste Dankjewel. Dichter van Afghanistan. Dank je wel. Kan je dat zelf geloven? Nee, een maand terug, anderhalf maand terug niet. Maar ik was zelf ook verbaasd. Ja. Ja, toen ik hoorde een Facebookpagina, ik ging naar Facebook, ik las mijn foto met mijn boek. Toen zag ik, oké, ik was heel erg blij en verbaasd. En als ik dat nu tegen je zeg, als ik tegen jou zeg: dag meneer de beste dichter van Afghanistan, wat voel je dan? Ja, ik voel normaal, want voor mij is dichten is heel belangrijk. En de beste dichter, ik bedank alle juryleden dat het voor mij gekozen is. Maar echt de beste dichter te zijn, het is nog heel ver stap verder. Voor mijn gevoel, ik moet nog heel veel doen om beste dichter te worden. Nou ja, in ieder geval, je bent uitgeroepen tot beste dichter van Afghanistan. Ja. Hoe is dat gekomen? Na de Taliban is de juryleden waren verschillende landen. Ze hebben online de festival, zeg het maar, gehouden. En daar hebben ze mijn boek voor gekozen. Dus ik neem aan dat ze hebben mijn gedichten gelezen hebben. En toen hebben ze besloten: ja, dat is wel hele mooie dichter. Dus. Ja, maar je zei het al, van de Taliban die regeert nu over Afghanistan. Wat vinden die van jouw gedichten? Ik denk niet dat ik geen enkele talib mijn boek of mijn gedicht had gelezen. Zij zijn net pas in Afghanistan, ze zijn bezig met andere dingen. En dat gedichten te lezen, ze hebben echt een bepaalde niveau nodig. Dus ik denk niet dat zij in die niveau zijn dat ze mijn gedichten begrijpen. Maar mag je dichten van de Taliban? Mag je daar, poëzie bedrijven? Ja, je mag dichten, maar je mag alleen dichten als je over God of profeet gaat. En dan is het iets waar islamitische gedichten zijn, dat mag dat wel. Ja. Wanneer ben jij eigenlijk begonnen met dichten? Ik las altijd gedichten, ook toen ik heel klein was. Maar dichten, sinds 2012 begon ik met zelf schrijven. Ik durf eens niet aan iemand voor te dragen. Dus dat was alles van mij. Toen, 2012, dus 10 jaar terug. En wat is er zo mooi aan dichten? Oh, mooi aan dichten is heel... hoe kan ik dat beschrijven? Het is een andere wereld. Het lijkt dat jij een heel vol zit en dan één keer schrijf je opgelucht. En dan voel jij zo in ontspannen. Zo voel ik dat. Echt waar? Ja. Ook met gedichten lezen is dat. Hè? Ja. Dat is niet alleen om te schrijven. Ook als jij gedichten leest, dat heb ik tenminste. Dus als ik het lees, dan heb ik zo'n gevoel dat... zo'n twee shotje wat ik hier heb. Zoveel energie krijg ik. Het is dus gewoon een hele andere wereld die dan voor je overgaat. Het is ook een andere wereld. En het is voor mijn gevoel, het is een heel schone... het is een aparte leef dat jij beleeft. Ja. Dat durft alleen dichters beleven. Dus dat begrijp ik alleen, denk ik. En waar schrijf jij over? Gedichten, ik bedenk niet van tevoren. Het is niet zo dat ik dan ga ik bedenken, ik ga over dit onderwerp dichten. Het moet vanzelf komen. Dus ik heb in het huis overal pen en papier, soms aan de douche. En de wc is midden in de nacht als ik naar de wc ga. Dan heb ik wel, komt het en dan schrijf ik het een paar lijntjes. En dan ga ik dat wel afmaken. Ja. Maar meestal de onderwerpen zijn de stadloosheid. Dat jij dan in een vreemde land woont, niet in je eigen land. Ja. En je schrijft in het Farsi, hè? Ja. Ja. Jij gaat een gedicht voorlezen. Ja. En dan zal ik de vertaling lezen. Dat wilde je toch graag, hè? Ja, want ik wou niet... gedicht is heel belangrijk voor mij. Dus ik wou niet dat ik misschien bepaalde woorden in Nederland verkeerd uitspreken. Dat het niet verkeerd... Dus dat was daarom... Ik vind het heel mooi dat ik een van jouw gedichten zo meteen in het Nederlands mag voorlezen. Dus als jij in het Farsi begint, zeker, dan telefoon, gaan we straks weer verder. زخم غربت بسینه هم سوزان کوچه در کوچه زار و سرگردان باز شب شکوه می کنم تا صبح از غرور شکسته ام بزنم حال بیرنگ مرا غربت کجا رنگین کند کی تبر زخم درختان را مداوا می کند کی تبر زخم درختان را مداوا می کند Nu mag jij. Ja, ik raak er een beetje van in trance. Het is heel mooi. Het klinkt heel mooi. Ik zal het zo goed mogelijk vertalen. Elke avond met brandende wonden van staatloosheid loop ik te dwalen in de stad. Kom ik erg moe van alles terug. Dan huil ik over mijn in 1000 stukjes gebroken trots tegen de spiegel. Als de stralende kleuren van Europa zou mijn stateloze leven verkleuren. Dan verwacht ik ook dat de bijl de wonden van de bomen zou genezen. Ja, je hebt het ook heel mooi gedaan. Ja, maar het is ook een heel mooi gedicht. En het geeft jouw gevoel volgens mij ook best wel goed weer. Want hoe erg mis je Afghanistan? Heel erg. Ik mis... heel erg. Ja, ik mis elke dag, elke seconde van mijn leven mis ik Afghanistan. En ik vind het heel vervelend op dit moment wat het nu aan de gang is. Dat ik niet terug kan. Ik was in 2018 op vakantie. Maar toen waren geen Taliban. Het is eigenlijk, ik mis het wel, maar het is wel dubbele gevoel. En als ik daar ben, mis ik Nederland. Want ik woon al 30 jaren hier en ik heb hier een bestand opgebouwd. En als ik hier ben, dan mis ik... Afghanistan. Ja, het is die spagaat waar je dan ja, in zit. Ja, en voor mensen daar, ik ben verwisterd. En voor hier, ik ben toch Afghaan. Ja. Dus dan zit je tussen. En waar je opgegroeid bent, waar je jeugd is. En waar je in een school bent geweest. En daar mis je meestal. Ja, nu werk jij op de Hogeschool van Amsterdam. Je staat daar soms achter de koffiebar. Ja, ja. Afghaanse koffie is ook best lekker. Het is een Nederlandse koffie. je kan van die hele sterke kleine kopjes koffie daar drinken. Vond ik altijd erg lekker. Maar in ieder geval, weten zij wisten zij daar op de Hogeschool van Amsterdam dat ze zo'n groot dichter in hun midden hebben? Nee, sinds kort niet. Want tijdje een maand, onder de half maand terug, komt een, ik sprak met een hogere leraar daar. Dus hij komt in een restaurant, ik ging een gesprek. Dus hij begon over een dichters Rumi, en de klassieke dichters van Rumi en Hafez. Toen begonnen we een gesprek. Dus hij dacht, hoe wist je dat? Dus van iemand die in een restaurant loopt. Dus hij had er niet verwacht dat ik zou dat weten. Dus, toen begon zo. Toen kwam ik zei, ja, ik schrijf ook. En sinds terug mijn boek. En hij zei, dus wist niemand hier? Ik zei, nee, dat is iets. Ik spreek niet dat met collega's, niemand weet het. En hij zei, nou, dan moet ik wel. En hij gaf tip aan nieuwsbrief van AVA. En toen komt het ter sprake. Zijn ze nou trots op je? Ik zelf? Nee. Zij, waar je werkt, de Hogeschool van Amsterdam. Oh, mijn collega's. Ja, die moeten toch trots zijn dat ze de beste dichter van Afghanistan in hun midden hebben. Ja, inderdaad. Ja. Hebben ze heel ik moet wel bijzeggen dat ze hebben heel een positieve manier de berichten uitgebracht. En ik ben ook heel dankbaar. En ik denk dat het niveau dat jij met studenten, Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam, komen ze ook studenten daar. En heb jij ook leraren, docenten. Dus ze begrijpen literatuur. Ze begrijpen gedichten. Dus ik denk het wel. Ik heb echt heel veel goede positieve reacties gehad. Ja, ja, en ja. Jouw bundel heet Graf zonder Thuisland. Ja. Het is natuurlijk allemaal in het Farsi. Ja. Maar zou je het ook kunnen laten vertalen en hier in Nederland willen uitbrengen dan? Ik zou dat graag willen. Maar met gedichten is dat als je gedichten vertaalt, dan wordt de gedichten heel droog. En de gedicht moet met de speling met de taal is dat. Hè, gedicht. Dus als je gedicht vertaalt, dan komt het als een boodschap over. Ja. Dus het is niet hoe ik het eigenlijk wil. Ja, misschien als het iemand is die gedichten goed kunnen vertalen, hoe ik heb het geschreven. Als iemand is die dat vertaalt, dan zou ik het wel graag willen. Maar niet zoals een boodschap die ik zelf vertel. Want, maar ik beheers de Nederlandse taal niet zo goed. Dus daar ga ik niet mijn gedicht in Nederlands vertalen. Nou, misschien luistert er wel een goede vertaler. Ja, dus dat zou misschien goed kunnen gaan. Maar heb je ook wel eens stiekem een Nederlands gedicht geschreven? Nee. Ik lees wel Nederlandse gedichten, maar het is niet mijn type gedichten. Nee. Dus nee. Nee, en jij voelt alles nog in het Farsi. Ja, ik lees ook een Farsi. Ik dichters en diegene die schrijft, die moeten lezen. Je moet continu lezen. Net als misschien, u leest ook alle of luistert ook naar radio's of nieuws. Dus oefenen. En dat is lezen voor mij en voor diegene die ook verhalen schrijft. Die lezen altijd. Ik lees een Farsi. Ja. Ik denk een Farsi. Ik praat met mijzelf in Farsi. En blijf ook dichten in Farsi. Ik blijf dichten in Farsi. Heel veel dank, Ehsan Niazi. De grootste dichter van Afghanistan. Dank je wel. Thanks. Wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door, slapeloze nachten. In de zon breek langzaam door, mijn ogen reeds gesloten. Mijn denken als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Maar ik heb slapeloze nachten, lichten staren in het duister. Met de eindeloze droom, geen reden om ogen nog te sluiten. Want ik kan mijn toekomst vinden in mijn fantasie. Dagdroom en de kansen zien. Niet gebonden aan grenzen leeft mijn leven volledige anarchie. Heb gezien, alles kan zo veranderen in goud. Dus dan de liever gauw. Mijn insteek is ander net de mouw. Ik zie mezelf niet. is zo gauw niets doen en moeten buiten met mijn tanden op mijn taal. Dus ik lig wakker heel de nacht te dromen. Zonder spanning over wat gaat komen. Morgen beginnen we de dag weer vrolijk. Zie de zon opkomen. Lig wakker in mijn bed. Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten. In de zon breekt langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten. Enkel als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Maar ik heb slapeloze nachten. Yeah, en ik wil back to the future. Mijn vloer brandde de plek van mijn voeten. Ik rij s'nacht de stad licht te snurken. Blikken van ijzer in de stad vol mijn schurken. Zoon in mijn eentje, mijn visie is zuiver. Zweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten. Mijn gedachten op een masterplan. En ik dans met de duivel, dat geeft aan hoe ver ik ben. Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit. Vingers de kiebelen, ze duiken, we stil zit. Klaar voor de arts, zie je delaline kicks. Verslaven, net alsof je aan de heroïne zit. De klok tikt door, tijd om te slapen. Dan blijf ik maar gapen, de zon breekt door. Achtervolgd op mijn toekomst, zo'n drang naar morgen. Daarom ik lig wakker in mijn bed. Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd tikt langzaam door. Slapeloze nachten. De zon breekt langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten. Enkel als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Slapeloze nachten van de Opposites. Een toepasselijke plaat, want het kwik loopt flink op. En tropische dagen betekent namelijk ook plakkerige nachten. Maar hoe zorg je er nou voor dat je toch lekker slaapt? Ik ga het vragen aan neuroloog en somnoloog Monique Vlak van de Haaglanden Medisch Centrum. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, heb jij nog goede tips zodat we beter kunnen slapen vannacht? Ja, er zijn een paar dingen die je kan doen. Het blijft natuurlijk altijd lastig, want het warme weer kan ik niet zoveel doen. Maar belangrijk is in ieder geval te zorgen voor een goed geventileerde ruimte. He, dat er in ieder geval toch enige zeg maar, wind of zeg maar, flow is zeg maar, om de warme lucht van je lichaam wat af te voeren. Belangrijk is ook zeg maar, om in ieder geval niet naakt te slapen. De gedachte is dat je gewoon je lichaam vocht en warmte moet afgeven. En als dat zeg maar zo'n vochtlaagje tussen de warme lucht en je lijf zit, dat er dan minder goed warmte afgegeven kan worden. Dus belangrijk is om gewoon toch iets van een katoenen hemd of zo aan te doen. Of katoenen laken over je heen te slaan. Dan slaap je toch beter. Kijk, het is belangrijk voor ons om af te koelen. Om in slaap te kunnen vallen. Daar gaat het eigenlijk allemaal om. En dat is de reden ook waarom we zo slecht slapen in de warmte. Wat je van tevoren ook nog zou kunnen doen is bijvoorbeeld een warme douche nemen. Dat klinkt een beetje gek. Echt een hele warme maar douche? Maar het idee is, nou, niet een hete douche, maar in ieder geval een warme douche. Dus niet een koude douche. En het idee is eigenlijk zeg maar, dat je daarmee je haarvaten, zeg maar, je huid openzet. Hè, en het lichaam zeg maar, in ieder geval signaal geeft dat het moet gaan afkoelen. En doordat die haarvaten dan openstaan, dan wordt het makkelijker om die warmte af te geven. Hè, anders dan dat je een koude douche neemt, dan wordt je huid heel koud en dan knijpen al die vaten samen en dan hou je de warm. Je kerntemperatuur blijft dan nog steeds warm. Ja, het is dus de bedoeling dat die lichaamstemperatuur omlaag moet om in slaap te komen. Maar ik las dan ook dat je je lakens in de vriezer moet gooien. Is dat een oplossing? Nee, dat is geen oplossing. Dat heeft een beetje dezelfde zeg maar, effect als die koude douche. Je knijpt dan juist je vaten samen. Door kou zeg maar, aan de buitenkant. Ja, je kan beter zeggen, maar nou goed, ik drink koud water. Hè, want dat verlaagt je kerntemperatuur weer. Dus dat is denk ik zinvoller dan een laak in de koelkast. En als het koud weer is, dan nemen mensen een warme kruik. Is een koude kruik dan handig aan de voeten bijvoorbeeld? Nee, het is echt zeg maar, die kerntemperatuur die omlaag wordt. Dus niet de buitenkant. Hebben die warme kruik heb je ook weer dat die vaten wat open gaan staan. Dat zorgt voor afkoeling. En als je al koel bent, dan is het lastig om die afkoeling in gang te zetten. Het is belangrijk zeg maar, om in ieder geval die afkoeling in gang te zetten. Maar die koude kruik helpt dan niet. Oké, okay, nou, zijn er natuurlijk ook mensen die slapen in de airco of in een ventilator. Maar je hoort ook dat je van airco hoofdpijn krijgt en een ventilator. Daar word je dan weer verkouden van. Klopt dat allemaal? Nou, volgens mij is het allemaal niet aangetoond. Nee? Nee. Volgens mij, kijk, verkoud is gewoon een virus. Dus ik zou niet weten waarom je dat van een ventilator krijgt. Je kan hoogstens wat prikkeling van je luchtwegen krijgen, dat je daardoor misschien wat drogere neus hebt en wat meer moet snuiten. Maar je wordt er in principe niet verkouden van. Dat is nog vooralsnog een virus. Dus een ventilator is eigenlijk gewoon prima? Ja, dat is op zich prima. Want het voert in ieder geval, het zorgt voor lichtcirculatie. En dat maakt het makkelijk om de warmte die je afgeeft zeg maar, weer te vervangen door wat minder warme lucht. Hè, en op die manier je koeling toch wat te verbeteren. Ja. En wat je ook kan doen is omdat je Je koelt met name met je uiteinden, dus je handen en je voeten. Dus bij warm weer is het belangrijk om met je lijf een beetje onder het laken te liggen. Hè, om dat zweet een beetje op te vangen. Maar met handen en voeten misschien wat buiten het bed doen. Omdat het dan makkelijker wordt om die warmte af te voeren. Ja, dat zijn allemaal goede tips. Maar in Zuid-Europa hebben ze al veel langer ervaring met hitte natuurlijk. Daar doen ze ook vaak een siesta. Is dat een goed idee? Nou, ik denk dat met name zeg maar, in de zuidelijke landen ooit ontstaan is, omdat mensen gewoon veel op het land werkten en dat het gewoon te bloedheet was om overdag te werken. Dat het gewoon gezondheidstechnisch onverstandig was. En dat ze dan naar huis gingen om te rusten. En ze hebben natuurlijk, wat je zegt, ook al langer ervaring met warm weer. Dus die eet ook pas om 11, 12 uur. Ja, dat is toch niet zeg maar de Nederlandse gebruiken. Dus ja, omdat zij korte nachten hebben, hebben ze ook behoefte aan een slaapje zeg maar, tijdens de siesta. Dus ik denk dat het enige wat ik kan zeggen is dat je inderdaad niet buiten moet zijn op het heetst van de dag. Ik denk dat dat zeg maar het algemene advies is. Maar slapen zeg maar overdag, dat heeft in principe niet niet de voorkeur. Ja. Want als je zeg maar overdag al slaapt, heb je 's nachts minder slaap over. Dus dan slaap je 's nachts nog slechter dan dat je al zou doen op basis van het warme weer. Dus je moet eigenlijk gewoon je bioritme een beetje in de gaten houden en gewoon elke keer op tijd gewoon precies gaan slapen. Ja, dus je wil in ieder geval zorgen dat je overdag in ieder geval actief bent. Dat je niet 's avonds nog gaat sporten. Dus als je wil sporten in de koelte, liever 's ochtends vroeg dan 's avonds laat. En je wil in ieder geval zorgen dat je alle slaap opspaart voor de nacht. Dat als je dan zeg maar, gaat liggen en het al moeilijk is om te slapen, dat je in ieder geval voldoende slaapdruk hebt. Fantastisch. Dus in het middagslaapje zou ik in ieder geval niet adviseren. Dank je wel, Monique Vlak van Haaglanden Medisch Centrum. En voor iedereen, welterusten. Goedemiddag vanuit het Tourcafé in Hilversum, waar de temperatuur al aardig oploopt. Het NPO Radio 1 Tourcafé is geopend. Twee klassieke mannen aan de leiding. En jij kan er iedere middag bij zijn. Nou, het wordt er weer een mooie ongetwijfeld. Volg de etappes op een groot scherm. Het gat is dichtgereden, jawel. Drink een drankje op ons Franse terras en zit met je neus bovenop de uitzending van NOS Radio Tour de France. We hebben nog 500 meter te gaan en daar in de verte, daar ligt de finish. Met live optredens van Rowan Herzen, Nona, Chef Special en nog veel meer. Het Tourcafé is elke dag geopend van 1 tot half 7 in beeld en geluid in Hilversum. Tourcafé. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Mam? Ja, schat? Komt papa vandaag wel thuis eten? Nee, lieve Sam. Papa is nog steeds op zoek naar een lagere prijs dan bij Hornbach. Wij zijn zo overtuigd van onze laagste prijs dat, mocht je een artikel ergens anders goedkoper vinden, je het bij ons voor dezelfde prijs krijgt. Min nog eens 10% als dank voor je tip. Hand erop. Vloerverwarming, ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Jouw project startte met de laagste prijzen? Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen tot goedkoopste bouwmarkt van Nederland. Mijn naam is Marcel van Roosmalen. Mijn beste reportages zijn nu gebundeld in totaal 800 pagina's. Genieten. Nu verkrijgbaar in de boekhandel. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en andere niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl. Eén uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Tour is in de Pyreneeën aangekomen en wij van de Nieuwsbv, wij gaan naar België. Om precies te zijn naar Natasja Knave den Oude, baas van een wielerploeg en natuurlijk ook kenner van de koers. Je hoort haar zometeen in onze proloog. Maar eerst het uitgebreide NOS-journaal van 1 uur met Jeroen Tjepkema. Ja, een Nederlander is opgepakt voor het in het water gooien van een man in Gent. Contact erover nu met onze correspondent Arie Stermeling. Ja, Arie, dat gebeurde afgelopen zondag in Gent. Wat is daar gebeurd? Ja, het was na afloop van de Gentse feesten, groot evenement hier in België, zondagochtend. Toen liep die man van 53 liep op een brug in Gent en zou dus door twee andere mannen zijn vastgepakt aan handen en voeten en zo het water in zijn gejonast. Nou, bleek dus dat die man niet kon zwemmen. Vervolgens zijn die mannen op de vlucht geslagen, hebben omstanders nog wel de politie gebeld en de hulpdiensten. Die man uiteindelijk nog hebben gereanimeerd, maar het hielp dus niet. En die man is daar ter plaatse overleden. Ja, en dus een van die twee mannen is opgepakt nu. Ja, en dat gaat om een man van 19. Was het gelijk al het idee dat die uit Nederland zou komen. Dat was ook te zien op camerabeelden. Een van de twee dus die naar Nederland is gevlucht. En de politie is ook op zoek nog naar een andere verdachte. Ook een Nederlander, die zoeken ze nog. En de politie in België heeft ook al gevraagd aan Nederland om de uitlevering van die 19-jarige verdachte. Goed, dankjewel. Correspondent Arie Stemmeling. Het leven van oud-premier AB had kunnen worden gered door zijn bodyguards. 8 veiligheidsexperts zeggen tegen persbureau Reuters dat de beveiligers in actie hadden kunnen komen tussen het eerste gemiste schot en het tweede schot. In die 2,5 seconden had AB volgens de experts in veiligheid gebracht kunnen worden, of hadden beveiligers voor hem kunnen springen. AB werd 1,5 week geleden doodgeschoten. De Japanse autoriteiten hebben toegegeven dat er fouten zijn gemaakt in de aanloop naar de aanslag. De Iraanse filmmaker Jafar Panahi moet 6 jaar de gevangenis in. De 62-jarige filmmaker is veroordeeld voor het maken van propaganda tegen de Islamitische Republiek. Panahi won in 2015 op het filmfestival van Berlijn de Gouden Beer. In de Zuid-Chinese stad Beihai zitten ruim 2000 toeristen in lockdown nu het coronavirus daar weer is opgeleid. In de populaire vakantiebestemming zijn de afgelopen week meer dan 500 besmettingen geteld. Naar Chinese maatstaven is er dan sprake van een grote uitbraak. Een man van 27 uit Lelystad is gisteravond aangehouden omdat hij voor de 8e keer achter het stuur zat zonder geldig rijbewijs. Volgens de politie had de man ook harddrugs gebruikt. Het NOS-journaal. In een groot deel van Nederland geldt code oranje en lopen de temperaturen op tot boven de 35 graden. In Midden- en Zuid-Nederland kan vandaag lokaal 40 graden worden bereikt. Op meerdere plekken zijn strooiwagens onderweg. Zout op de wegen moet voorkomen dat het asfalt te zacht wordt. Het RIVM heeft een smogalarm afgegeven. Smog kan leiden tot luchtwegklachten en irritatie aan ogen en neus. Voor veel mensen is het deze dag vooral rustig aandoen. Eigenlijk een beetje te warm. Te warm? Ja. Echt? Echt waar. Iedereen waarschuwen dat het zo warm weer wordt. Goed op elkaar letten, extra drinken, rolluiken dicht. Niet onnodig naar buiten gaan, geen zware activiteiten doen. En vooral gewoon goed drinken is het allerbelangrijkste. Dat zeker voor oudere mensen, ja. Extra opletten voor ouderen dus die de dag proberen door te komen. Dat kan ik pas na morgen zeggen of ik het nou overleefd heb. Dat weet ik niet. Ook in andere Europese landen lopen de temperaturen op. Aan de Vlaamse kust is code rood afgekondigd en in het Verenigd Koninkrijk rijden veel treinen niet, omdat bovenleidingen de hoge temperaturen niet aankunnen. 42 graden aan de andere kant van de Noordzee is niet gek vandaag, zegt Gerrit Hiemstra. Het zuiden van Engeland, ook daar zijn erg hoge temperaturen mogelijk en langzaam maar zeker schuift dat ook een beetje op naar Duitsland. Dus ja, voor de vakantiegangers is dat geen pretje om met dat soort temperaturen op de camping te zitten. Als we een beetje inzoomen dan op het centrale deel van Europa, dan kunnen we zien dat de hoogste temperaturen in de buurt van Frankrijk voorkomen. Zo'n 40 graden in Parijs. Ook bij Aken kan het een graad of 40 worden. Dat zijn echt extreem hoge temperaturen. Het is wel zo dat langzaam maar zeker vanuit het westen langzaam weer wat koeler lucht dichterbij komt. En dat is al te zien in Nantes, waar het zo'n 27 graden wordt. Een 31-jarige Georgiër is veroordeeld tot 5 maanden cel voor needlespiking. Volgens de rechter zou hij drugs hebben geïnjecteerd bij een festivalbezoeker. Het is voor het eerst in Nederland dat een needlespiker voor de rechter stond. De Tour. 149 renners zijn een half uurtje geleden opgestapt voor de 16e etappe van de Tour de France. Die gaat van Carcassonne naar Foix. Gio Lippens. Ja, Gio, Vingegaard nog in het geel, maar Pogacar heeft aangekondigd dat hij gaat aanvallen. Hè? Ja, Pogacar heeft echt snode plannen. Hij heeft gewoon gisteren op de rustdag eigenlijk heel nuchter gezegd: ik ga iedere kans aangrijpen om aan te vallen. Dus ieder klimmetje, iedere mogelijkheid die er is. Vandaag hebben we trouwens 2 klimmen van de eerste categorie, dus er zijn kansen genoeg. Maar er is ook nog een hele lange afdaling in de richting van de finishplaats, in de richting van Foix. Zelfs daar zou hij het kunnen gaan proberen. En de grote vraag is natuurlijk: hoe sterk is die ploeg rond die gele truidrager, rond Jonas Vingegaard, de Nederlandse ploeg van Jumbo-Visma. Omdat ze natuurlijk op de dag voor de rustdag 2 man zijn kwijtgeraakt. Hè? Primoz Roglic, die de last had van een blessure eerder opgelopen in de Tour. En natuurlijk ook Steven Kruiswijk, die de dag voor de rustdag hard ten val kwam en ook moest opgeven. Dus het betekent wel dat Vingegaard kwetsbaar is. Ja, je zegt een lange afdaling naar de finish. Hè. Wordt het dan een paar vluchters of met z'n allen naar de streep? Ja, ik heb wel het idee dat een vluchtersgroep wel een grote kans maakt. Want er is op dit moment een hele grote groep die weg is gereden uit het peloton. Op kop hebben we 3 man rijden. Dat zijn Matteo Jorgensen, een Amerikaan van Movistar. Dan hebben we Alexis Goujard van B&B, een Fransman. En Bourgaudot van Total Energie, dat is ook een Fransman. En die hebben een hele kleine voorsprong, 45 seconden voorsprong, op een hele grote groep. Een groep van 25 man. De best geclasseerde daar is Alexander Vlasov. Die staat op maar 10,5 minuut van de gele trui. Daar zit ook een Nederlander bij, Niels Eekhoff van Team DSN. En daar zit een Belg bij, bekende Belg, die hebben we al vaker zien rijden. Een Belg in de groene trui. Wout van Aert, de man die eigenlijk alles kan. Ook hij zit dus in die groep. Die in achtervolging is op die 3 koplopers die weggereden zijn uit die grote groep. En al met al hebben ze een voorsprong van zo'n 5 minuten op het peloton. Dankjewel, Gio Lippens. Het weer, grote verschillen in het land. In het noorden tussen de 33 en 37 graden. In het midden en zuiden zo'n 39 graden. Vanavond ook tropisch. Morgen iets minder warm en kans op regen en onweer. En er is verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat een file op de A50 Os richting Arnhem, na een ongeluk met 3 auto's bij knooppunt Valburg. Ook 3 kilometer file vanaf knooppunt Bankhoef. 10 minuten vertraging, er zijn 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Nogmaals goedemiddag. Na de derde rustdag krijgt het peloton de eerste Pyreneeën-cols voorgeschoteld. Deze laatste tourweek wordt razendspannend met Jumbo-Visma dat met een uitgedund team de gele trui moet verdedigen tegen de vele kapers op de kust. Terwijl die ontknoping moet volgen, kijkt mijn gast al vooruit naar komende zondag als de Tour de France voor vrouwen begint. De nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag voormalig veldrijder Natasja den Oude. Hallo. Hi. Ja, jij bent medeoprichter en baas van een opleidingsteam voor jonge wielrensters. Dat ook gaat meedoen in die Tour voor Vrouwen. Het heet AG Insurance NXTG. Spreek ik het goed uit zo? Nee. Nee, dat dacht ik al. Maar wat is het dan? AG Insurance Next G. Als in Next Generation. Next Generation. Oké, want die Next Generation. Waar staat die Next Generation voor? Ja, Next Generation in Cycling. Dus de volgende generatie topwielrensters. Dat is eigenlijk waar het voor staat. Die zitten allemaal in jouw team natuurlijk. Maar eerst eventjes naar die Tour voor Vrouwen. Hoe belangrijk is die voor de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen? Nou ja, natuurlijk, equality staat heel hoog in het vaandel momenteel. Hè, in het bedrijfsleven, maar ook in de sport. En ik denk dat dat de ASO laat zien door op deze manier een etappewedstrijd in te zetten en ook met start op de laatste dag van de mannen, ook op de Champs-Élysées, dat een heel belangrijke stap is in het gelijk trekken van vrouwen- en mannensport. Ja, maar het gaat al toch bergopwaarts, hè, met het vrouwenwielrennen. Ja, het gaat zeker bergopwaarts, maar het gaat ook wel een beetje te snel, hoor. In het kader van gelijkheid is het heel vaak dat er nu geld wordt gesmeten tegen de top aan van het wielrennen. Net zoals bijvoorbeeld het gelijk prijzengeld. Maar met gelijk prijzengeld helpen we het vrouwenwielrennen niet in de professionalisering ervan. Want gelijk prijzengeld betekent dat ook gaat naar de topwielrensters die al een redelijk goed salaris hebben. En daaronder gebeurt er heel weinig. En daar zijn wij dus ingesprongen met ons team. Oh, dat moet je nog even beter uitleggen. Want doordat het prijzengeld gelijkwaardig is, gaat dat eigenlijk alleen maar naar de top. En gaat het dus juist niet dat geld richting degene die er aan zitten te komen? Ja, degene die nu winnen in de wedstrijden zijn al topwielrensters. De Demi Vollerings, de Annemiek van Vleuten. Die hebben in feite allemaal al een mooi salaris. En het gelijk prijzengeld tussen mannen en vrouwen betekent ook dat zij dat prijzengeld krijgen. Ja. De topteams dus. Maar de teams die daaronder zitten, die moeten nog steeds bedelen. Die zijn heel erg afhankelijk van sponsoren. Sponsoren stappen in als er meer airplay komt op tv. Niet als er meer prijzengeld komt. Aha, op die manier. Nu, jij bent dus medeoprichter en ook baas van een opleidingsteam, dat Next Generation. Hoe belangrijk is het dat Next Generation, dat die mee gaan doen en dat die van start gaan in de Tour de France voor vrouwen? Ja, het is natuurlijk eigenlijk een grote inspiratie voor jonge rensters van dit is mogelijk. En wij hebben echt niet de ambitie om daar mee te gaan doen voor een etappe-overwinning of hoogklassering in het eindklassement. Dit is zo'n eerste grote ervaring voor deze jonge meiden, want de gemiddelde leeftijd is 20. We zijn het allerjongste team. We zijn überhaupt het enige development onder 23 jaar team ter wereld. En dat is gewoon een hele belangrijke stap in de ontwikkeling van die meisjes. Ja, maar voor alles is een eerste. Ja, want je bent 4 jaar geleden begonnen met het opzetten van dit team samen met je man, Servaas Knaven. Waarom is het zo belangrijk dat er zo'n ontwikkelteam zit? Wat je dus ziet in het vrouwenwielrennen, in tegenstelling tot bij het mannenwielrennen, dat er geen tussenfase is. Er is geen onder 23 jaar fase. Dus meisjes die van de junioren afkomen met maximaal 80 kilometer in de benen aan wedstrijden, die worden in één keer op 19-jarige leeftijd gedumpt in dezelfde wedstrijden waar Annemiek van Vleuten aan de start staat. Wij hebben op een gegeven moment het project gestart omdat wij eigenlijk jong talent een platform willen geven waarin zij in ieder geval gelijke kansen krijgen. De same opportunities. Want ze staan 1-0 achter in leeftijd. En wij willen eigenlijk niet dat ze 2-0 achter komen te staan omdat ze niet dezelfde kansen krijgen als in gelijk materiaal, gelijke omkadering, gelijke trainingsfaciliteiten. En dat proberen wij dus te faciliteren. En dit leg ik dus ook altijd bij potentiële sponsoren neer. Want het is heel makkelijk om in de top te investeren, de gearriveerde top. Maar hoe mooi is het om te investeren in aanstormend talent en dat je die mee begeleidt naar die Olympische titel. Ja, dat is prachtig. Wat mogelijk is. Ja, en wat is jouw rol binnen het team? Ik ben de eigenaar en teammanager. Dus ik ga al de gesprekken aan met sponsoren. Ik trek rensters aan, ga met contractbesprekingen en dat soort dingen. En ik begeleid daarin eigenlijk iedereen. Ja, en je zet de juiste mensen op de juiste plaats. Heel goed. En, maar je bent ook nog fysio- en manueel therapeut. Sta je dan ook nog 's avonds pijnlijke benen te masseren? Nee, 's morgens. Ja. 's ochtends al pijn in de benen. Ja, dat kan toch? Nee, van 8 tot 12 werk ik in mijn eigen praktijk. Ja. En de rest ben ik alleen maar hiermee bezig. Ja, en dat jullie jij en je man die Next Generation aan vrouwen verder willen helpen, dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat jullie gewoon 4 koersende dochters hebben. Is dat ook echt een reden dat jullie hier zo de schouders onder zetten? Nou, toen onze oudste junior was, zagen we dat probleem ontstaan. En toen hadden we op een gegeven moment een keer op een herfstige avond gewoon een ploeg oprichten. Misschien kunnen we iets aanzwengelen, hè? Dat als we iets high-end anders neer gaan zetten dan wat er al is, dat we iets aan kunnen zwengelen in de vrouwenwielersport, wat inspirerend is. Nou, je hebt in de loop van de jaren wel gelijksoortige projecten vormgegeven worden. En dat is supergoed. Maar wij willen nu de volgende stap gaan zetten. En dat is volgend jaar een World Tour team erboven zetten. Dus dat we een driepoot hebben. World Tour, onder 23 en U19. En daarin zijn wij gewoon ook heel blij dat Patrick Lefevre daar ook mede dus zijn schouders onder zet. Van de Quickstep. Ja. Ja, maar wacht even, want je zegt op een herfstige avond bedachten we, laten we een ploeg oprichten. Ik bedoel, dat kan je wel zeggen, maar dan is het toch nog niet gebeurd. Dan denk ik toch bij mezelf, wat zeggen we nou? Ik bedoel, een eigen wielerploeg oprichten en dan zeker voor vrouwen in deze leeftijd. Dat is nogal wat. Ja, dat klopt ook, maar ik ben altijd van het, dat gaan we doen. En dan kijk ik altijd wel welke kant dat op gaat. En als het linksaf niet lukt, dan probeer ik het rechtsom. Mijn man is daar altijd wel wat rustiger in. Dus dat werkt dan goed, hè? Ja, en jullie 4 dochters, hoe zaten die in de wedstrijd? Hij, op een of andere manier floot dat heel natuurlijk. De jongste bijvoorbeeld, die is nu 2 jaar gestopt geweest. Die is in april, heeft die licentie. Of tenminste, vroeg ze aan mij, wil jij licentie weer aanvragen? En die heeft afgelopen zondag de eerste koers gewonnen. En die laat zien van dat zij dus wel in dat juniorenteam volgend jaar hoort. Ja, maar die was dus even 2 jaar gestopt. Ja. En waarom? Even geen zin meer of even uitgefietst? Ja, die had er geen zin meer in. Er was geen uitzicht richting wedstrijden. En gewoon maar loos een beetje fietsen zonder doel. Dat zien ze, dat zien onze kinderen nooit zo zitten. Er moet altijd wel een doel aan hangen. Ja. Dat hebben ze van mij, denk ik. Ja. Er moet een vooruitzicht zijn. En dat wedstrijden waren er weer, dus zij wilden wel weer gaan koersen. Ja, en hoe is dat dan? Jij en je man Servus Knaven hebben dus 4 dochters en die houden alle 4 van koersen. Ja, hoe werkt dat? Hebben ze dat zelf ontdekt? Hebben jullie ze op de fiets geduwd? Wat is er gebeurd bij jullie? Eigenlijk, ze turnden alle 4. Ja, ze ging 5 keer in de week turnen. En de oudste die werd 12 en die was er eigenlijk al een beetje klaar mee. Dus die gaf aan van, ik wil niet meer turnen, ik wil ermee stoppen. Ja, prima, maar wat voor sport ga je dan doen? Want ik vind sporten ook als een stukje sociale bezigheid, vind ik gewoon heel erg belangrijk. Dus toen zei onze oudste op een gegeven moment, of toen vroegen wij eigenlijk, van vind je de hockey dan niet leuk? Want dat vinden we dan best wel een beetje vrouwelijk. Mm-hmm. Toen zei ze, ik vergeet het nooit meer, toen zei ze, maar als je dan wint, van wie is die beker dan? Ja, het zei voor het hele team, Sjanne, dat ga ik dus niet doen, dan ga ik wielrennen. Ja, dat was onze eerste reactie. Ja, maar je moet dat niet, dan moet je niet gaan kiezen omdat je denkt dat papa en mama dat leuk vinden. Nee, dat wil ik echt. En die andere 3 die volgden eigenlijk in hetzelfde jaar. Ja. Maar jullie weten ook hoe hard het wielrennen kan zijn. Ja, dat klopt. Dus heel veel incasseren. Vooral leren verliezen. Ja. En, maar ik ben van mening, door te leren verliezen, word je ook een winnaar. En zonder verliezers is er geen koers. Ja, maar er zijn meer verliezers dan winnaars. Ja, daarom is er ook koers. Dus we moeten de verliezers eren? Absoluut. Oké, dat is al een prachtige filosofie. En als je dat aan je jongere generatie overdraagt, dan moet het goed komen. Ja, absoluut. Ja. Maar ik las ook dat je één na oudste dochter, Senne, die worstelde ook. Ze was erg onzeker over haar gewicht. Dun en mager, dat is de norm om geselecteerd te worden voor wedstrijden. En dat gaf haar dan weer veel stress. Dan weer eetbuien, dan weer niks eten. En dat deelde Senne vorig jaar allemaal op Instagram. Wisten jullie ook dat dit bij haar speelde? Ja, wij wisten wel min of meer dat een struggle voor haar was. Maar niet dat zo speelde bij haar. Dus ik kreeg op een gegeven moment een melding van iemand. Goeie post van Senne. Ik zei, wat voor post? Want ik had het niet gezien. En toen heb ik dat dus gezien. Maar zij had totaal niet door dat verhaal van haar viraal ging gaan eigenlijk. Om het zo maar te zeggen. En het heeft wel een impact gehad, hoor. Wij zijn er wel mee aan de slag gegaan. En het genereerde heel veel aandacht, wat ze zelf totaal niet had verwacht. En we hebben haar eigenlijk daar ook wel buiten gehouden. Want ze was toen natuurlijk nog maar 18 jaar. Ja. Maar het is wel een dappere Instagram-post geweest. Maar ondertussen, je zegt van ja, we hadden het wel een beetje in de gaten. Maar je bent en haar moeder en haar ploegleider. Dus je moet dit toch door hebben gehad en haar worsteling hebben gezien. Ja, vooral als moeder natuurlijk. Maar ik denk, omdat het zo dichtbij is, dat je soms ook dingen niet wil zien. Het zal wel meevallen. En dat is dan ook een valkuil voor mij als moeder, hè? Het is makkelijker om het van dochters van andere mensen te zien dan van jezelf, denk ik. Dat kan kloppen, maar ondertussen moet je het nu wel inzien. En zie je dan ook dat het gewoon zeer onzekerheid is, dat het stress geeft, dat jonge meisjes onzekerder van worden, dat ze geselecteerd worden op hun gewicht? Nou, het is niet zozeer dat ze geselecteerd worden op gewicht. Kijk, het is natuurlijk geen hogere wiskunde dat als jij selectiemomenten maakt bergop, dat als je bergop rijdt en je bent een pak lichter als iemand anders, dat je dan ook sneller boven bent. Dus indirect is die selectie er dus wel op gewicht. Ja, maar dat geeft dus een knauw aan die jonge meisjes. Ja, absoluut. Absoluut. En is dat dan gezond? Is de wielersport dan gezond? Ik denk op bepaalde momenten, als men te veel op jonge leeftijd naar wat per kilogram lichaamsgewicht gaat kijken, dan denk ik dat het niet gezond gaat zijn. Ja. Op te jonge leeftijd daar al mee bezig zijn, verlies je plezier in de sport. Je moet eerst leren ontdekken. Op welk terrein ben ik goed? En de ene is een klimmer, de andere is het niet. En ik denk dat we sowieso met de vrouwenwielersport richting de toekomst veel meer specialisten gaan krijgen. Dus dat niet per se de Vlaamse klassiekerspecialisten ook de Waalse klassiekerspecialisten gaan zijn. Wat je nu nog steeds wel ziet natuurlijk, hè? Annemiek van Vleuten, die kan alles. Ja. Ja, en ik denk dat we daar in de toekomst naar heen gaan. Als het dus op een gegeven moment zo gaat zijn dat de top dus verbreedt. Dat we dus ook specialisten gaan zien. Ja, Gio, hoe zie jij? Jij bent natuurlijk ook specialist, niet zozeer in gewicht, maar wel specialist in het fenomeen wielrennen en wat al niet meer. Hoe kijk jij naar het Tour Peloton? Zijn daar renners ook heel erg bezig met hun gewicht? Ja, enorm. Bij de mannen is dat ook een probleem. Dat is al jaren zo. En je ziet daar ook echt uitwassen. Ook renners die gewoon op een gegeven moment niet meer kunnen fietsen, die gewoon niet meer kunnen presteren, gewoon omdat ze echt veel te veel vermagerd zijn. En ja, ook daar geldt natuurlijk ieder grammetje dat moet weggehouden worden. Ieder grammetje minder betekent gewoon inderdaad dat je makkelijker klimt. Dus nee, dat probleem dat is inderdaad iets van jaren. En daarom vind ik het ook heel erg goed dat dit probleem nu ook bij de vrouwen is aangekaart. En dat men daar toch nu wel eens een keer misschien wat genuanceerder naar gaat kijken. Ja, maar wij kennen dit probleem natuurlijk ook al van Leontien van Moorsel. Die heeft enorm geworsteld met haar eetstoornis. En volgens mij was je toen ook al wielercommentator. Dus hebben wij van haar wat we weten te leren? Van haar kun je heel veel leren. Danielle Overhaag is nog zo iemand die daar ook in die tijd mee worstelde. En dat was in de tijd dat uit de mannenwereld, zeg maar, in het peloton nogal eens vaak geroepen werd de dikke konten bij de vrouwen. Hè, ze kunnen niet fietsen, ze zijn veel te zwaar. Ja, en Van Moorsel ging daar gewoon extreem mee om. En at inderdaad vrijwel niets. Totdat ze op een gegeven moment gewoon helemaal in elkaar plofte en een burn-out kreeg. En zowel fysiek als lichamelijk niks meer kon. Of fysiek, psychisch en lichamelijk niks meer kon. En uiteindelijk is ze daar wel overheen gekomen. En heeft ze ook bij zichzelf gedacht, dan ben ik maar wat zwaarder dan de rest, maar ik kan hier prima mee presteren. Nou, daarna heeft ze nog echt geweldige overwinningen geboekt. Dus wat dat betreft die focus op gewicht, ik snap het natuurlijk, omdat het heeft direct met presteren soms te maken. Ik heb wel trouwens het idee, moet ik eerlijk zeggen, dat met name nu in het mannenpeloton ook, maar bij de vrouwen begint dat toch ook aardig door te sijpelen, het hele verhaal van de voedingsdeskundigen, die dus zich bemoeien met de diëten van de renners. Als je kijkt bij Jumbo-Visma, maar ook bij andere ploegen. Dat ieder grammetje dat ze binnenkrijgen, dat wordt wel gewogen. Maar nu wordt er wel gekeken van wat is gezond en wat is niet gezond. Dus die grens wordt niet zo snel meer overschreden. Natasja, hebben jullie zo'n deskundige op het gebied van voeding? Nee, volgend jaar wel. Maar ik wil daar eigenlijk nog wel een beetje ver van weg blijven bij het afwegen. Want je gaat op een gegeven moment restricties krijgen. En de focus op voeding wordt te groot. En dat is niet alleen bij vrouwen zo, maar dat is inderdaad ook wat Gio ook zegt, ook bij mannen zo. Ja. Wat dan dus blijkbaar ook heel belangrijk is, is niet alleen de focus op voeding, maar vooral ook de focus op de mentale toestand van de jonge vrouwen. Is dat bij jullie in de ploeg goed georganiseerd? Ja, wij hebben een aantal mental coaches onder ons waar we mee samenwerken. En als wij zien dat rensters struggelen of ze komen er zelf mee, dan brengen ze met hen in contact. Ja, zijn die jonge wielrensters daar ook zelf erg open over? Niet altijd, maar op het moment dat je het ziet vanaf een afstandje, dan kan je het open gooien. En als je het goed goed met hen in gesprek gaat, dan gaan ze het op een gegeven moment zelf wel vertellen. Ja, het worden mooie tijden voor jullie. Want volgend jaar dus onder Patrick Lefevre een nog grotere wielerploeg. Ben jij daar klaar voor? Dat hoop ik. Nee, daar ben ik wel klaar voor. Ik ben er de afgelopen jaren eigenlijk ingerold. Ik denk dat ik van mezelf wel mag zeggen dat ik ook wel de goede rensters op de juiste plek kan zetten. Dus de juiste karakters op de juiste plek. Daar ben ik wel door de jaren heen wel gepokt en gemazeld in. En want ik denk dat dat heel belangrijk is. De juiste karakters bij elkaar zetten om een team te maken. Ja, dat kan je goed. En ik denk ook dat je inderdaad veel geleerd hebt de afgelopen jaren. Maar die Patrick Lefevre is ook niet de minste in de wielerwereld. Gaat hij nou de baas worden of blijf jij gewoon de baas? Ik blijf de baas. Heel fijn. Hou dat voor. Hij bemoeit zich eigenlijk verder helemaal nergens mee. Oh, dat is sowieso goed. Maar ja. Dat zegt hij wel vaker, hè, dat hij zich nergens mee bemoeit. Maar ondertussen. Ja, nee, maar het is eigenlijk in tegenstelling tot wat heel veel mensen van hem vinden. Het is, die man heeft echt te hard op de goede plek zitten. En als we het hebben over sponsors, denk ik dat hij, doordat hij zijn positie inbrengt om dingen te bewerkstelligen, voor ons de grootste sponsor is. Kijk, dat is mooi. Maar ik dank je in ieder geval hartelijk. Ik blijf het natuurlijk volgen. Natasja den Oude, eigenaar van Wielerteam. En ik ga het waarschijnlijk weer fout zeggen. AG Insurance Next Generation. Ik doe mijn best in ieder geval. Ja. Want wij mogen nog even naar Gio. Want Gio, er wordt natuurlijk al gefietst in het altijd mooie, warme Frankrijk. Is er al iets spectaculairs gaande? Nou ja, er is aardig wat aan de hand. In de zin, niks wat met het algemeen klassement te maken heeft. Maar er is één mannetje die op kop rijdt. Of één mannetje dat op kop rijdt, moet je dan zeggen. Alexis Goujard van die B&B-ploeg uit Frankrijk. Een ploeg met een wildcard. En die heeft een voorsprong van 45 seconden op een groep van 28 man. En daarbij dus één Nederlander, Niels Eekhoff van DSM. We hebben daar ook twee mannen van Jumbo-Visma. Dat vind ik opmerkelijk, maar die zijn blijkbaar toch als een soort bruggenhoofd alvast naar voren gestuurd, want we weten dat in de loop van deze etappe dat de echte bergen opdoemen, hè, de Port de l'Air en de Mur de Péguerre, twee cols van de eerste categorie, voordat we de afdaling naar de finish in Foix gaan inzetten. En die twee mannen van Jumbo zijn Wout van Aert, hoe kan het ook anders, en Nathan van Hooijdonk. Dus die rijden daar in die eerste groep. Met onder andere Alexander Vlasov, dat is wel een klassementsman. Die staat op dikke 10,5 minuut van de gele trui. Maar goed, het is in ieder geval een mooi groepje. En ze hebben een voorsprong van 6 seconden in totaal. Althans, die koploper heeft dat. 6 minuten bedoel ik, op het grote peloton. Het wordt vast weer een prachtige toerdag en een prachtige radioaflevering. Wij gaan nog eventjes naar Bureau Buitenland, want die beginnen zo meteen. Tim, vertel. Ja, we gaan naar Ethiopië vandaag, Patrick. In onze zomerserie Verre Geluiden. We hebben Terry Hessels te gast, gitarist van de punkband The X, is eindeloos vaak in Ethiopië geweest en gaat ons een kant van het land laten zien die we nog nooit eerder hebben gehoord. Zometeen bij ons in Bureau Buitenland dus. Blijf bij NPO Radio 1 dus. Tot morgen. BNN VARA. Ster. Mijn naam is Marcel van Roosmalen. Mijn beste reportages zijn nu gebundeld in totaal 800 pagina's. Genieten. Nu verkrijgbaar in de boekhandel. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ontzorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Veiliger in het verkeer? Kies voor CarProf. CarProf, de garage voor alle automerken. Met bij elke APK een donatie aan Traffic Kids. Van slachtofferhulp. CarProf, ook bij u in de buurt. Maak nu een afspraak op carprof.nl. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen. Uitgeput. En wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Onderhoud, reparatie of APK? Maak een afspraak op carprof.nl. En steun Traffic Kids! Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. ANWB, hoe kan ik je helpen? Tijdens onze verhuizing liet mijn vader de tv vallen. Is dat eigenlijk verzekerd? Jazeker, geen zorgen. Met de ANWB Woonverzekering zijn je huis en je spullen ook tijdens de verhuizing echt goed verzekerd. Ga nu naar anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting.